Suzanne Bosman. Goedemiddag. Kiezers weten wel wat ze belangrijk vinden, maar niet welke partijen ze daarvoor moeten hebben. Of ze weten het wel, welke partijen. En dan stemmen ze toch weer wat anders. Dat constateert ons opiniepanel. Maar wat moeten de partijen daarmee? Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Michel Koenen. Bijna 2/3 van de zorginstellingen in de Gazastrook functioneert niet meer als gevolg van de Israëlische bombardementen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In 46 van de 72 zorginstellingen kan niet meer gewerkt worden. Daarbij zitten ook 12 van de 35 ziekenhuizen in Gaza. En vooral in het noorden is het lastig om ziekenhuizen te bereiken, zegt een woordvoerder van de WHO. We are appealing, we are pleading, we are on our knees, but we still have not been able to reach the hospitals in the north with the medical supplies. Het grootste probleem is een gebrek aan elektriciteit. En die brandstof die is er dus ook niet voor generatoren, want Israël laat nieuwe brandstof Gaza niet in. Zelfs bij een streng klimaatbeleid blijft de ijskap van het westen van de Zuidpool smelten. Dat is de conclusie van een onderzoek dat in Nature Climate Change staat. De oorzaak is de opwarming van de oceanen. De West-Antarctische ijskap die rust deels op de zeebodem en hij smelt weg door de opgewarmde oceaan. Een beperking van de uitstoot van broeikasgassen kan de opwarming van de atmosfeer wel keren, maar dat werkt maar langzaam door in het zeewater, stellen de onderzoekers. Andere ijskappen en gletsjers die kunnen wel minder gaan smelten door een streng CO2-beleid, stellen ze. Frankrijk en Israël hebben het terrorisme als hun gemeenschappelijke vijand, dat zegt de Franse president Macron. In de strijd tegen terrorisme zijn volgens hem wel regels nodig, zei hij na een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Er worden nog 4 mensen vermist na de aanvaring vannacht op de Noordzee tussen 2 vrachtschepen. 1 van die schepen zonk. Aan boord waren 7 mensen. 2 opvarenden zijn gered, 1 is dood uit het water gehaald en naar de rest wordt nog altijd gezocht. Vlakbij de Amerikaanse stad New Orleans zijn 158 voertuigen op elkaar gebotst. Zeker 7 mensen kwamen om. Nog eens 25 mensen raakten gewond door de kettingbotsing. De botsing ontstond door extreem dichte mist, veroorzaakt door ochtendmist en rook van moerasbranden. De maan is zo'n 40 miljoen jaar ouder dan eerder werd gedacht. Die conclusie trekken Amerikaanse wetenschappers na het bestuderen van de maankristallen die in 1972 door astronauten naar de aarde zijn gebracht. Dat was de laatste keer dat er mensen op de maan waren. De onderzoekers die bekeken de atomen uit de kristallen. Basically, we counted the atom position one by one to see where they are. Then we confirm that the age of the mineral was authentic. Ja, de conclusie is dus dat de maan minstens 4,46 miljard jaar oud moet zijn. Eerder werd gedacht dat de maan 4,42 miljard jaar oud is. Betekent dus een verschil van 40 miljoen jaar. En in heel IJsland leggen vrouwen vandaag het werk neer. Ze willen aandacht vragen voor de gelijke rechten van mannen en vrouwen. Ook de IJslandse premier Jakobsdóttir gaat vandaag niet naar kantoor. Ze noemt de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd onaanvaardbaar. Over het hele eiland zijn scholen en bibliotheken deels of helemaal dicht. In ziekenhuizen is alleen de spoedeisende hulp open. En verder worden hotelkamers niet schoongemaakt. Zijn er vertragingen in het OV en maakt ook de publieke omroep minder uitzendingen op radio en tv. Het weer nog, er trekt een regengebied van zuid naar noord. Vanmiddag wordt dan in het zuiden het langzaam droog. Kan de zon nog even doorbreken, het is een graad of 13. Vanavond wisselend bewolkt met een enkele bui. Morgen in het zuiden en midden van het land regen. En in het noorden soms wat zon. Het wordt opnieuw hooguit 14 graden. Michel, dankjewel. Ja, regen dus. Dinsdag ook, Erik Evengroen. Hoe vertaalt zich dat op de weg? Ja, tot nu toe valt het wel mee. Er zijn vooral wat dagelijkse files die ontstaan. Maar inderdaad, het kan zomaar een stuk drukker worden door ongelukken zoals die nu ontstaan. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. Omrijden kan via de A9 en de A2. En ook een ongeluk in het zuiden van het land op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Echt is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. De weg is op dit moment dicht. Richting Eindhoven kun je rijden via afrit Roosteren, Susteren aanhouden en vervolgens via Roermond. Ster. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Let's go! Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Is het mogelijk dat je niet meer weet hoe echte chocolade smaakt? Hoe heerlijk het is als je de smaak van de cacaoboon wel proeft. Goed om te weten dat we bij Drosten nog steeds chocolade maken zoals het hoort. Al sinds 1863. Drosten. Proef het verschil. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Een nieuw ICT-drama hangt de overheid boven het hoofd en ons. De omgevingswet die 1 januari ingaat, die gaat mogelijk voor grote problemen zorgen. Dat horen we al een tijdje. In Flevoland hebben ze de wet getest en daar werden ze er niet vrolijk van. In Feit of Fictie liep ik meteen een check naar het verkiezingsprogramma van de partij van Pieter Omtzigt. Ja, want Nieuw Sociaal Contract is als een van de weinige partijen tegen gratis kinderopvang. Want, zo stelt kandidaat Kamerlid Eddy van Heijem, het zou slecht zijn voor de arbeidsmarkt. Of dat ook echt zo is, dat horen we zo. Eerst kruipen we in het hoofd van de kiezer. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Kiezers weten heel goed welke thema's ze belangrijk vinden, maar vaak niet bij welke partij ze dan moeten zijn. Of ze weten dat wel, maar ze willen toch niet op die partij stemmen. Veel kiezers vinden wonen bijvoorbeeld een speerpunt, maar welke partij voor de meeste huizen dan gaat zorgen, geen idee. Remco Teulings is hier, politiek verslaggever. Ja, Remco, dit blijkt allemaal uit een rondvraag van ons opiniepanel. Zijn de kiezers dan niet goed geïnformeerd? Of zijn de partijen niet duidelijk? Nee. Ik denk dat beide niet het geval is. Ik denk dat de meeste partijen zijn het wel een beetje eens al een tijdje dat de dat we een wooncrisis hebben, om het zo maar te zeggen. En dat die op een bepaalde manier moet worden aangepakt. Bijvoorbeeld de overheid daar veel meer grip op moet krijgen. En die trendbreuk is al een tijdje geleden ingezet. Dus eigenlijk heeft iedere partij dit al redelijk hoog op zijn lijstje staan. Dus is het eigenlijk geen onderscheidend onderwerp. Maakt het ook niet uit? Wat dat betreft misschien? Niet. Nee. Oké. Nee. Lieke, we zijn eens wat kiezers op gaan zoeken. Ja, collega Jordi de Jong die ging naar Veenendaal, maar daar is lang nog niet iedereen met verkiezingen bezig. Nee, nog niet. Nee. Hebt u al wel een idee wat u het belangrijkste vindt tijdens de komende verkiezingen? Toch immigratie. Immigratie? Ja, minder. Ja? Ja. Ja, zeker weten. En welke partij is daar het meeste mee bezig, denkt u? Ik ben er verder ook nog helemaal niet mee bezig. Ik heb verder eigenlijk andere dingen aan mijn hoofd. Door bezig met de verkiezingen? Een klein beetje. Nou, ik kijk op de televisie, hou ik het een beetje bij en in de krant. Ja. Want wat is voor u het belangrijkste thema? Milieu. En we moeten van de stikstof af. Niet helemaal, maar we moeten die boeren moeten blijven behouden. Ja, dat is in ieder geval een standpunt. De kiezers in ons panel die zijn helder over wat ze van belang vinden. Luister even naar Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Kiezers vinden dat de politiek de komende periode vooral in moet zetten op drie thema's. Wonen, zorg en immigratie. Het thema woningmarkt staat al tijden hoog op de agenda van kiezers. Maar opvallend genoeg kunnen kiezers niet een partij noemen die op dit dossier een voortrekkersrol neemt. Dat kunnen ze wel bij het thema zorg, ook al jaren genoemd als belangrijk. Kiezers zien vooral de SP als partij die zich hiervoor inzet. Al wordt de partij daarvoor tot nu toe nog niet beloond in de zetelpeiling. Het derde thema, immigratie. Het kabinet viel er deze zomer nog op. Toch denken kiezers bij dit dossier vooral aan de PVV. Ja, dat is Joyce van het panel. Ja, Remco, we hadden het al even over het wonen. Hè, dat alle partijen daar wel op inzetten. Ja. Maar het is ook wel sneu voor Hugo de Jonge. Want maar 1 op de 10 kiezers denkt aan hem bij dit thema. Hè, dat lezen we ook bij het panel. Terwijl we de afgelopen 2 jaar hebben we toch steeds met bouwhelmen zien rondlopen. Het leek alsof hij echt hard aan het werk was eraan. Ja, precies. De stuk zat hem op het gezicht geplakt bijna. Het is voor hem een beetje jammer dat hij de credits niet krijgt, want eigenlijk is onder zijn ministerschap is die trendbreuk al ingezet. Toen is al gezegd bij het regeerakkoord van het vorige kabinet, we moeten grip krijgen op die woningmarkt en er moet flink gebouwd worden. Hij heette ook weer de minister voor volkshuisvesting. Die term die kwam ook weer terug. Maar het CDA, dus zijn partij, krijgt er niet de credits voor. Dat is wel sneu. Heeft dat te maken, denk je, met het algemeen dat het CDA niet lekker gaat? Of dat zou is het toch iets aan aan hem dat er kleeft? Nou, dat zou kunnen. Ja, het is een beetje 50-50, geloof ik, wat je van Hugo de Jonge denkt. Love him or hate him. Maar ik denk dat het veel meer het euvel is dat alle partijen dat zo langzamerhand wel een heel belangrijk thema vinden. Mm-hmm. Ja. Zeg, en dan de SP, hoorde Joyce ook zeggen. Bijna iedereen weet hoe die partij zich inzet voor toegankelijke zorg. Ja. Maar erop stemmen dan, tenminste, dat zeggen ze nu, homaar. Ja, nee, ze staan heel laag, inderdaad. Ja, historisch laag. Ja. Dat lijkt toch een beetje te komen doordat als je alle kabinetsformaties van de laatste 15, 20 jaar misschien zelfs weer eens terugkijkt, dan zie je de SP bijna bij iedere formatie, of ze nou 10, 15, 20 of zelfs 25 zetels hadden, dat ze altijd als een van de eerste afhaakten. Omdat ze niet genoeg vertrouwen hadden dat hun verhaal in het regeerakkoord zou terugkomen en ook in het de kabinetsbeleid uiteindelijk. Ja, en dan gaan kiezers op een gegeven moment denken, ja, wat heeft dat nog voor zin om op die partij te stemmen? Want ze haken toch altijd af, ze hebben geen invloed, ze staan aan de zijlijn. Gaat het niet ook voor de PVV dan? Want die hebben dat ook een beetje. Nou ja, daar heeft Wilders ook voor een deel wel last van. En je ziet nu Yazılgöz van de VVD heeft gezegd van, ik sluit hem niet meer uit, zie je Wilders in één keer weer stijgen in de peilingen. Dus dat effect is wel degelijk. En daar heeft de SP dus last van. Ja, maar terwijl Marijnis wel heeft gezegd van, nou ja, misschien wil ik dit keer wel meedoen. Nou ja, kennelijk is ze nu bekeerd. Mm-hmm. En zegt ze van, nee, ik wil echt wel regeringsverantwoordelijkheid nemen. Daar ligt dit niet aan. En zegt ze van, ik wil als een soort waakhond die coalitie in. Een beetje een late bekering, misschien wel te laat. Ja. Zeg, een immigratie, dat hoorden we bijvoorbeeld ook in Veenendaal net. Voor meer kiezers een belangrijk onderwerp. Wordt vooralsnog vooral aan de PVV gelinkt. Ja. Ja, dan kun je zeggen, er valt wel iets over te kiezen. Want je hoort wel veel over, maar partijen denken daar heel verschillend over. Dat is wel degelijk een onderscheidend thema natuurlijk. Ja, want je hebt de PVV aan de ene kant. Aan de andere kant heb je de ChristenUnie die zegt, nou, we kunnen eigenlijk nog best wel veel meer mensen aan hier in ons land. De faciliteit moet alleen verbeterd worden. Want het is eigenlijk een gecreëerde crisis. Omdat we hebben bezuinigd op al die locaties. PVV, ja, 21 willen een asielstop. BBB heeft ook een maximum gezegd. Omtzigt zegt vanochtend ook, we hebben een migratiesaldo van 50.000. Ook al zegt hij er meteen bij, dat is niet keihard. Want hij weet ook dat hij dat niet helemaal waar kan maken. Maar daar wordt inderdaad wel degelijk heel verschillend over gedacht. Maar hoe beweegt de VVD zich daar dan in? Want die liet het kabinet erop vallen. Ja, die vinden het ook heel belangrijk. Ja. En het staat ook niet voor niks als een van de eerste hoofdstukken in hun verkiezingsprogramma. En daarin staat ook dat ze uiteindelijk in het uiterste geval ook een asielstop willen. Dus je kan niet echt zeggen dat ze een middenpartij of soft zijn of weet ik veel wat. Mm-hmm. Ze zijn duidelijk ook die rechterflank aan het afdekken, om het maar even in strategische termen te duiden. Ja. Wat opvalt in dat onderzoek van het panel, dat trouwens heel uitgebreid na te lezen is op onze website, eenvandaag.nl. Een thema waar het al jaren over gaat, dat staat eigenlijk niet zo hoog bij kiezers. Al jaren komen er steeds opnieuw cijfers dat het vertrouwen in de politiek, in het bestuur zo afneemt. Nee, we hadden de toeslagenaffaire, Groningen natuurlijk, dat heeft daar enorm aan bijgedragen. Dat zijn thema's waar Pieter Omtzigt zich bij onderscheiden. Joyce nog even van het panel over Omtzigt. Ja, en dan Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Bij kiezers staat hij vooral voor vertrouwen in de politiek. Vertrouwen in de politiek staat op de 9e plek. Je zou dus kunnen stellen dat Omtzigt nu vooral kiezers trekt om wie hij is en nog niet op de inhoud. Maar wie weet verandert dat vanaf vandaag. Nou ja, Remco, ja. Dat zou kunnen. Omtzigt presenteerde vanochtend zijn verkiezingsprogramma. Ja. Je was daarbij, dat van zijn partij Nieuw Sociaal Contract. Joyce zei, wie weet verandert dat van vandaag. Dat hij ook op inhoud meer dan op wie die is en wat hij uitstraalt. Ja, uiteraard is het een heel compleet programma waarin alle onderwerpen voorkomen. Maar het verandert niet, om die vraag van George maar te beantwoorden. Ja, beter bestuur, dat blijft zijn kernboodschap. Hij begon zijn eerste zin vanochtend bij de presentatie was, dit land wordt al jaren slecht bestuurd en er moet hoognodig wat aan gedaan worden. Dat is een eerste hoofdstuk, zijn verkiezingsprogramma gaat ook over beter bestuur. Mm-hmm. Nou ja, en als je ziet dat mensen vertrouwen belangrijk vinden, dan kun je daar wat bij voorstellen. Ja. Maar goed, de keren dat Omtzigt het over dat bestuur had en vertelt over zijn ideeën daarover, vond ik nog best ingewikkeld. Verwoordt hij dat nu wat makkelijker? Nou ja, dan doe je waarschijnlijk op het kiesstelsel. Ja. Dat wordt een beetje naar het Duits model verbouwd. En dat betekent dat de districten een flinke vinger in de pap krijgen. Dat wil zeggen dat je op een districtslijst stemt en dat die afgevaardigden ook in de Tweede Kamer komen. Dat zijn dan 100 tot 125 zetels is het plan. De rest wordt dan gewoon naar evenredigheid verdeeld. Dus zo zorg je ervoor dat er uit heel Nederland en vertegenwoordigers in de Kamer terechtkomen. Want ja, op dit moment ben je eigenlijk helemaal afhankelijk van de partij zelf, wie ze op hun kandidatenlijst zetten. Of ze daar voldoende mensen uit het noorden, het oosten of het zuiden van het land zetten. Maar de vraag is of je daar kiezers mee naar binnen trekt. Ja, nou, dat is de vraag. Ja, hij is in ieder geval de enige die zich daar heel druk over maakt. Mm-hmm. Ook over dat constitutionele hof. Hè. Dat is ook een belangrijk punt. Wij zijn het enige land in Europa dat geen hof heeft wat de eigen wetten kan toetsen aan de grondwet. Dus dat is wel een stuk eenvoudiger. Maar daarvoor geldt wel dat je daar wel meer dan 4 jaar nodig hebt om dat allemaal in te voeren. Zo'n programma heet Tijd voor Herstel. Ik zei, je was bij de presentatie. Kun je nou, als je dat allemaal beluisterd hebt, definiëren waarom zich het politiek gezien nu staat? Ja, ik zou toch zeggen, het is altijd een beetje natte vingerwerk natuurlijk. Beetje aanvoelen. Maar ik denk toch iets rechts van het midden. En dat is niet geheel gek. Dat is gewoon ook de plek die het CDA ook jarenlang in heeft genomen natuurlijk. De plek waar hij, of de partij waar hij bijna 20 jaar voor heeft in de Kamer gezeten. Als je kijkt naar het programma zelf, dan zie je bijvoorbeeld dat het woonbeleid, dat kan zo uit het PvdA GroenLinks programma komen. Maar bijvoorbeeld immigratie, daar, dat is echt toch wel aan de rechterkant met een migratiesaldo. Je zou zelfs kunnen zeggen dat hij het CDA een beetje opnieuw heeft uitgevonden. Ik sprak een CDA-expert vanochtend en die zei, ja, het is eigenlijk een beetje de oude KVP. Dat is een van de partijen waar die ooit in het CDA zijn opgegaan. Dus het is eigenlijk een terug naar de roots, zou je kunnen zeggen. Oké, maar toch wel met een wat meer rechtse profilering. Dan kun je zeggen, houdt ook een risico in. Meer progressieve kiezers, hè, die eerder afkwamen. Of van, hij neemt het zo op voor de mensen aan de onderkant. Ja. Die schrikt hij hiermee misschien wat af. Ja, nee, dat dacht ik ook. Want we zagen in ons eigen opiniepanelonderzoek een tijd geleden al, dat vooral mensen met een PvdA-achtergrond van PvdA GroenLinks naar Nieuw Sociaal Contract verhuisden. Dus ik vroeg hem vanochtend ook na die presentatie of hij niet bang is dat hij met dit programma kiezers verliest. Weet u, daar ben ik niet bang voor. Als mensen zeggen van dat is niet wat ik wil, dan hebben we gelukkig in Nederland andere politieke partijen waar je voor je kunt kiezen. Dat kan natuurlijk. Ik bedoel, er zijn ook kiezers uit progressieve hoek die zijn naar NSC toegekomen en die zien nu die immigratieparagraaf. Denk misschien van, oh jee. Nee, ik denk dat het voor het behoud van de sociale zekerheid en het draagvlak juist die migratieparagraaf ontzettend belangrijk is. Maar ja, wij zijn wel open in de maatregelen die wij nemen. Ja, hij stond er ontspannen bij, hè, zei hij vanochtend. Ja, had er blijkbaar zin in. Nou zei je net, het lijkt heel erg op het CDA. Waarin onderscheidt hij zich nou van het CDA? Ik denk dat misschien die WO-paragraaf is nog een tikje linkser dan misschien het CDA zou hebben gewild. Hoewel Bontebal ook wel een beetje op die koers zit tegenwoordig. Dat grondwettelijk hof is natuurlijk helemaal nieuw. Hè. Dat constitutioneel hof dat de wet aan de grondwet toest. Hij heeft heel veel de belangstelling of een nieuwe aandacht voor macht en tegenmacht in de politiek. Mm. Dus als jij dat hele verhaal nou in één zin, sorry, in één zin. Zou moeten samenvatten, wat blijft er dan hangen als je me nu zo moet vertellen? Nou, dat is een partij die staat daar en daar. Nou, dat is één ding ook heel bijzonder aan dit programma. Het is wederkerig en dat zal ik even uitleggen. Ieder hoofdstuk begint met wat mogen we van de overheid verwachten en wat moet de burger zelf doen? Wat mogen we van hen verwachten? En bijvoorbeeld bij veiligheid en leefbaarheid, daar staat heel duidelijk, de overheid zorgt voor allerlei randvoorwaarden, dat de rechtspraak, justitie goed werkt. En daar staat naast dan in zo'n kolommetje, de burger zorgt ervoor dat normen en waarden worden nageleefd en dat we dat op scholen en organisaties ook allemaal in ere houden. Er wordt ook wel wat van je verwacht. What you can do for your country. Het is een beetje JFK, inderdaad. Nou, Remco. Goed. Mijn woorden, niet die van ons. Oké, goed. Remco Teulings, dankjewel. Ik zei al dat het hele onderzoek van het panel is na te lezen op onze website 1vandaag.nl. En het is op vanavond in onze televisie uitzending 17:15, NPO 1. Intussen gaat het niet goed met de tropische bossen, maar er is nu een app die voorspelt waar er illegale houtkap kan gaan plaatsvinden, zodat je vooraf daar al wat aan kunt doen. Ons verslaggever die ging kijken en liet zich uitleggen hoe dat allemaal precies werkt. Naar de weg met Erik. Ja, want er zijn tot nu toe gelukkig maar vooral wat dagelijkse files die niet al te veel vertraging nog opleveren. Ongelukken zorgen wel voor oponthoud, zoals op de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij Lunette is dus een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging ruim een half uur. Nieuws via de NOS komt uit Den Haag. De Tweede Kamer wil dat de komende formatie niet weer zo lang gaat duren als 2 jaar geleden, toen een vertrouwenscrisis leidde tot een recordformatie van 299 dagen. De afgelopen tijd gingen meerdere opties over tafel, waaronder het weer betrekken van beide formatie van de koning bijvoorbeeld. Politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet. Ewout, goedemiddag. Dat plan, die koning weer een rol geven, heeft dat het gehaald? Nee, dat heeft het niet gehaald. Daarvoor was de steun nodig van de PVV en de VVD. En die laatste partij gaf aan wel voor een rol van de koning te zijn, maar dat zorgvuldiger te willen aanpakken. Zorgvuldigheid voor snelheid. En daarom niet een maand voor die formatie dat nog even snel te regelen. En daarmee was er dus geen meerderheid voor. Ja, maar wat dan? Want waar is de Tweede Kamer dan op uitgekomen? Ze zijn erop uitgekomen dat de grootste partij iemand aanwijst met afstand van de politiek. Want dat was ook wel de kritiek de laatste keer toen er twee verkenners waren van VVD en D66 huizen. Jorisma van de VVD was eerst Kamerlid en vertrouweling van Rutte. En D66 stuurde minister Ollongren, die nog zittend minister was. Dat mag niet meer. Het moet iemand zijn met afstand van de politiek en met een breed draagvlak. Ja. Maar ja, dan is de hamvraag natuurlijk, gaat dat helpen? Want garandeert dat dan, Ewout, een vlottere formatie? Nou, niet per se. Er wordt wel een termijn meegegeven in het voorstel van 6 tot 8 weken... waarin die verkenner dan de Kamer moet informeren over hoe het gaat, over de duur van de opdracht. Maar de eerste fase is ook niet meteen om veel snelheid te maken. Eerst juist om rustig te kijken wat die uitslag nu precies betekent. En daarna kan dan in de volgende fase meer snelheid gemaakt worden als de partijen echt om tafel gaan. Want niemand wil inderdaad meer dat die formatie zo lang duurt als de vorige keer. Ewout Kiewiet van de NOS, dankjewel. Eén vandaag. Lieke, protest op de Dam tegen de oorlog in Oekraïne? Ja, elke maand staat er namelijk op de Dam een groepje activisten die een einde willen maken aan de wapenleveranties van het Westen aan Oekraïne. En nu blijkt uit onderzoek van NRC dat die acties worden aangejaagd door leden van een Russische organisatie. En die organisatie die wordt door Moskou betaald. Die organisatie heet Vrijwilligers van de Overwinning. Dat is een extreemrechtse beweging. En er zijn er meer van in Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salomon. Die allemaal achter de schermen vaak links hebben met het Kremlin. En dit is gewoon één van die bewegingen. En sinds de oorlog zie je dat de informatieoorlog bijna net zo belangrijk als de oorlog op de grond. En daar horen al dit soort clubs bij die in het Westen mensen proberen te overtuigen van het Russische standpunt in de hoop dat ze invloed op hun eigen regering gaan uitoefenen, zodat bijvoorbeeld de sancties worden afgezwakt. Ja, die demonstraties die leveren hier in Nederland weinig publiciteit op een grappig filmpje op Dumperna. Maar in Rusland zit dat wel anders. Nou, in Europa между тем все больше раздражение вызывают непомерные траты на Украину местных властей. Амстердам, очередная акция протеста. Люди требуют прекратить накачивать оружием киевский режим. Ja, dit was het Russische NOS-journaal en daarin wordt verteld dat steeds meer Europeanen zich ergeren aan de uitgaven aan wapens voor Oekraïne en dat daarom in onder meer Amsterdam mensen de straat op gaan om daar tegen te demonstreren. Ja, in Rusland zelf gaat het slecht economisch gezien en daar spelen Russische media zeker op in, zegt Salomon. En wat Rusland altijd doet, net als in de Sovjet-Unie toen de mensen nog in de rij stonden. Ik hoorde trouwens dat mensen in het zuiden van Rusland in de rij staan voor kaas weer. Wat ze dan doen, ze zeggen kijk eens hoe slecht het daar is, in het andere land. En kijk eens hoe iedereen het met ons eens is. Ja, door die demonstraties op tv te laten zien proberen ze dus aan te tonen dat andere landen het met Rusland eens zou zijn. En er is nog een heel opvallend thema waar het in Russische media ook wel vaak over gaat. Een van de verhalen is asielzoekers overstromen het Westen. Of gelukzoekers, migranten. Dus dan zie je mensen in Ter Apel die tegen de hekken springen, al dan niet geantenneerd. En je ziet ook dus dit soort protesten die dan af en toe in beeld komen. Maar het gaat dan wel vooral om de grote steden. Ja, één grote stad is bij de Oosterburen. In Berlijn is een hele grote pro-Russische gemeenschap. Daar zijn veel Russen, dus ze zullen eerder Berlijn laten zien. Maar ook, blijkt uit dit artikel, Nederland komt dan ook langs. En er staan misschien maar 50 mensen op de Dam. Maar ja, op de Russische tv doen ze het voorkomen alsof het er 10.000 zijn. De tropische bossen dan, daar gaat het niet goed mee. Volgens het Wereld Natuurfonds staat het Amazonegebied op een kantelpunt. Als er nog 5% ontbost wordt, dan zal de hele Amazone in verval raken. Maar er is een nieuwe ontwikkeling om illegale boskap tegen te gaan. Namelijk een AI-systeem dat in Nederland is ontwikkeld. Dat systeem dat voorspelt met data waar illegale houtkap in de toekomst plaatsvindt. Jorn Dallinga van het Wereld Natuurfonds die is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit systeem. En hij laat aan onze verslaggever Joris Kreugel een film zien over ontbossing. These are the lungs of the earth. They give us oxygen, medicine, wood, water, food, and they are home to people with unique cultures and host an incredible richness of wildlife and plants. Dit is een van de bossen in Suriname in dit geval, waar ontbossing natuurlijk ook veel plaatsvindt. En voornamelijk door illegale mijnbouw, specifiek voor Suriname. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld in Gabon en Indonesië, waar we ook zitten met het programma Forest Foresight. Het zijn prachtige beelden uit de jungle. Ook best wel triest beeld. Ja, uiteindelijk wel. Want ontbossing is nog steeds heel hard gaande in deze landen. Dus de afgelopen 10 jaar zijn we ongeveer het oppervlakte aan Nederland verloren gegaan aan tropische ontbossing. Dus dat gaat nog steeds hard. En dat zijn inderdaad wel de trieste beelden die we zien. Jorn Dallinga, Forest Foresight en bosexpert. Ja. Leg de eerste eens even uit. Ik ben programmamanager van Forest Foresight. Dus dat is het voorspellen van ontbossing. Dus ik ben samen met de Wageningen Universiteit en een paar consultancies werken wij aan een systeem dat dus echt ontbossing voorspelt. En dat doen we dus in de tropische bossen. Dus vandaar het bosexpert. Jullie hebben iets ontwikkeld. Wij hebben zeker wat ontwikkeld. Ja, dus hoe het er nu aan toe gaat is dat ontbossing vaak wordt gedetecteerd als het al heeft plaatsgevonden aan de hand van satellietbeelden. Maar dan ben je vaak al te laat ter plekke. En wat wij doen is echt voorspellen waar ontbossing gaat plaatsvinden binnen aankomende 6 maanden. En dat doen we aan de hand van al die satellietdata, combineren met wegen, netwerken, wegenkaarten, kanaalnetwerken, dorpen, om zo verbindingen te leggen. Dus waar vindt ontbossing vaak plaats? Als bijvoorbeeld een weg richting een bos gaat, dan leidt dat vaak tot ontbossing binnen dat stukje bos. En dat model kan dat dus zelf leren. Maar dan heb je het over illegale praktijk. Ja, dus vaak zijn specifieke wegen die richting een bos gaan bedoeld voor zwaar machinegebruik. En als dat niet de bedoeling was, als dat bot bijvoorbeeld een beschermde status heeft, dan is dat dus inderdaad illegale ontbossing. En weet dat ongeveer de helft van de ontbossing in die tropische gebieden is illegaal. Dus dat is een flink aantal. Nederlandse uitvinding dus. Dit is echt een Nederlandse uitvinding. Ja, klopt. Samen, dus Wereld Natuur Fonds is echt een paar jaar geleden gestart, samen met partners, om echt te testen, kan AI een verschil maken in dit soort complexe conservation uitdagingen. Zonder AI was dit niet gelukt? Zonder AI was dit niet gelukt. Nee, want het menselijk brein zou dit niet zomaar kunnen doen. Dan zouden wij naar een kaart kijken en dan zie je allemaal ontbossing van die satellietbeelden oppoppen. En dan moet je maar oordelen, waar moet ik vervolgens heen gaan nu om het meeste ontbossing aankomende maanden te voorkomen. En je moet je voorstellen dat die landen waar we natuurlijk zitten, dus in Gabon, Indonesië, Brazilië, die landen, daar heb je natuurlijk maar een paar politieagenten of een paar boswachters ter oppervlakte van Nederland. Dus dan moet je echt keuzes maken, waar ga ik heen in het veld? En we zitten hier achter jouw laptop en ja, we hebben net even naar het filmpje zitten kijken, maar je kan me ook even iets laten zien, hè? Dus een voorbeeld, dashboard heet het dan. Dus ik kan hier laten zien dus hoe die voorspelling eruit ziet voor een voorbeeldgebied. En dit is het gebied in Maleisië op het eiland Borneo. Dit wordt nu niet gebruikt, maar wat ik je dus kan laten zien zijn hoe die voorspellingen er dus uitzien. Dus als ik nu even inzoom op deze kaart, zie je allemaal vierkantjes oppoppen. En in die vierkantjes verwachten wij dus aankomende 6 maanden dat dus ontbossing gaat plaatsvinden. En dit is bijvoorbeeld een beschermd gebied. En je ziet dat dus de voorspellingen ook langzaam kruipen richting dat beschermde gebied. Dus als overheidsinstantie of als National Park Ranger zou je daar je middel op moeten inzetten. Je kunt ook op vierkantjes klikken waarbij je ziet wat is de verwachting en de staat van deze voorspelling. Dus dit is een verwachte illegale houtkap die hier aangekomen binnen 6 maanden. Je kunt ook vaak een schatting geven hoe groot dat gebied, dat vierkantje, ontbos gaat worden. Dit is een voorspelling. Mensen die zoeken hier in dit gebied. Ja, dus mensen zoeken of die kijken vooral naar zo'n kaart. Dus ik zal nog een beetje uitzoomen, dan heb je wat meer context. Dus je ziet afgelopen jaren zie je veel een ontbossing zie je bij plaatsvonden. Dat zijn al die rode plekjes. Dus een overheidstak of een National Park Ranger bijvoorbeeld, die kijkt naar die kaart en die ziet heel veel ontbossing afgelopen jaren. En die wil dat bijvoorbeeld voorkomen dat zijn National Park inkruipt. Dus wat hij dan moet doen is zo goed mogelijk zijn patrouilles inzetten om te voorkomen dat hier bijvoorbeeld in deze hoek dus die ontbossing het National Park verder inkruipt. En oordeelt daarmee, nou, ik kan 2 patrouilles bij wijze van spreken deze maand uitsturen. Die stuur ik naar dat gebied toe. Want hier heb je al de eerste indicatie van ontbossing. En mijn voorspellingen zeggen dat daar meer ontbossing gaat plaatsvinden. Over wat voor afstanden heb je het? Dit zijn tientallen tot soms wel 100 kilometer die je National Park Ranger moet afleggen. Dus als je het veld in gaat, dan kost het gewoon ontzettend veel tijd om daar vervolgens te komen om ontbossing te voorkomen. Fantastisch, hè, dat dit kan nu. Ja, absoluut. Meer dan 50% van de ontbossing is illegaal over de tropen. Wij verwachten dat met dit systeem dus echt een reductie kunnen leveren aan die illegale ontbossing. Om zoveel hectare bossen te laten staan eigenlijk. Omdat dat ook wel veel goedkoper is dan al die bossen te laten herstellen. Wat ook belangrijk is, maar niet je voorkeur heeft. Wat heeft het al opgeleverd? Nou, in Gabon heb je bijvoorbeeld voorbeelden. Hebben ze al meer dan 30 acties uitgevoerd afgelopen jaar op Forest Foresight. En daar heb je voorbeelden dat ze illegale mijnbouwers hebben gearresteerd, de overheden. En daarmee bijvoorbeeld op die plek 30 hectare ontbossingen hebben voorkomen. En we gaan dus ook beginnen in Zuid-Amerika. Dus iedereen is gewaarschuwd daar? Iedereen gaat gewaarschuwd worden. Nou, alles om de illegale ontbossing tegen te gaan. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks de vuurwerkexplosieven die criminelen gebruiken voor hun aanslagen in portieken en bij bedrijven. Die worden legaal geproduceerd in Italië en die blijken hier makkelijk te verkrijgen. De politie maakt zich grote zorgen dat het spul hier in woonhuizen ligt opgeslagen en op scooters wordt vervoerd. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hezbollah is niet uit op een grootschalige oorlog met Israël. Dat stelt de Franse president Macron. Hij bracht vandaag een bezoek aan Israël om premier Netanyahu te ontmoeten en sprak daar onder meer over Hezbollah. Volgens Franse geheime diensten wil Hezbollah, dat in Libanon zit, vooral testen hoe ver ze kunnen gaan. In Amsterdam-Oost is de politie nog een huis binnengevallen in de zoektocht naar Bradley Dorder. De moordverdachte is al dagen op de vlucht. Hij zou in Amsterdam zijn. De politie viel vannacht een huis binnen en vanmiddag nog een keer. Op de Noordzee zijn twee mensen gered na een botsing vannacht tussen twee vrachtschepen bij het Duitse eiland Helgoland. Eén bemanningslid is dood uit het water gehaald en naar vier mensen wordt nog altijd gezocht. Eén van de schepen is gezonken. En in Reykjavik is een grote demonstratie van vrouwen bezig. Ze hebben vandaag het werk neergelegd om aandacht te vragen voor de gelijke rechten van mannen en vrouwen. IJsland loopt in Europa voorop wat betreft gelijke rechten. En toch verdienen vrouwen er nog altijd gemiddeld 20% minder dan mannen. Dankjewel, Michel. En voor het weer is hier, en dat vinden we leuk. Roosmarijn Knol, welkom. Dankjewel. Wat gaat het worden? Het gaat wel een beetje herfstachtig worden. Ik had gehoopt iets meer zon te kunnen aankomen. Ja, meteen op de eerste dag echt het mooiste weer. Maar nou ja. Helaas. Ja, vanmiddag en vanavond hebben we nog met regen te maken. Het trekt geleidelijk weg naar het noorden. Komende nacht vooral aan zee nog een paar buien. En in het binnenland is het dan juist helder. Bij weinig wind kan het ook wat nevelig worden. Laagste temperatuur in het binnenland zo'n 7 graden. Aan zee waar die buien voorkomen dan nog een graad of 10. Wind neemt dus wat in kracht af. Maar gaat morgen overdag wel weer wat aantrekken. De bewolking wordt steeds dikker. En in het zuiden gaat het dan als eerste regen. En die regen trekt in de loop van de dag dan weer steeds verder naar het noorden. En als je in het noorden van het land woont, dan heb je morgen toch wel de beste dag. In de ochtend nog wat ruimte voor de zon. En die regen komt daar pas in de loop van de middag. Daar nog zo'n 13 graden, maar in het zuiden waar het dan al behoorlijk doorregent, ja, 10 tot maximaal 12 graden. En ook de dagen daarna nog behoorlijk wisselvallig, 15, 16 graden. Maar eigenlijk elke dag komt het wel een keer tot regen. Oké, Roosmarijn, dankjewel. En voor het verkeer naar Erik. Hi Suzanne, ja, de meeste dagelijkse files staan nu in de Randstad, maar de meeste vertraging komen door ongelukken, zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij echt is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging ruim een uur. De A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Ook hier een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur oponthoud. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij Werkendam ook een ongeluk, de weg is op dit moment zelfs dicht. Verkeer kan wel via de af- en toerit, maar hou rekening met een half uur vertraging. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. 465 aanslagen met explosieven zijn er dit jaar in Nederland tot nu toe geweest. Op huizen, in portieken, op andere doelwitten. Nu al ruim 2 keer zoveel als heel vorig jaar. Aanslagen met illegale vuurwerkexplosieven zoals de Cobra. In het jargon heet het flashbangers. Bram de Waal is hier, justitieverslaggever bij 1 Vandaag. Bram, je hebt gesproken met politie, met justitie, forensisch experts over die Cobra's, over die flashbangers. Maar je bent ook gaan kijken bij een cursus van de politie waar ze die Cobra's lieten ontploffen. Ja. Ergens op een militair terrein, op een geheime plek in Brabant was dat. Daar kregen tientallen forensisch rechercheurs in opleiding een hele dag les van specialisten van het NFI, de explosieve opruimingsdienst, de EOD. En eigenlijk vooral waar je allemaal op moet letten na een explosie, hoe je sporen moet verzamelen. En ze tapeten daar ook een etalagepop op een scooter en stopten een klein pakketje explosief, 300, 400 gram flitspoeder, onder de buddy seat. Als je dat omrekent, praat je toch over een 10, 12 cobra's die dan omgerekend in de scooter zitten. En het gaat best wel een stevige klap zijn. 3, 2, 1. Ja, en van die scooter en van de paspop bleef vrijwel niets over. Je zag echt tot tientallen meters daar onderdelen van liggen. Enorme klap. Ja, en angst en jagen. Ik heb het beeld gezien. Inderdaad, ja. Het is vanavond ook in onze tv-uitzending te zien. Maar dat maakte wel indruk. Nou ja, je ziet dus, het is effectief, die cobra's. En daarom ook zo populair onder criminelen. Ja, En vooral ook omdat het zo ontzettend simpel te krijgen is. Hè? Via Telegram bijvoorbeeld. Die cobra's zijn niet duur. Het is een heel effectief intimidatiemiddel. In die cobra's zit dus dat flitspoeder. Hè? Dat is super explosief. En het is wat dan experts noemen een massa-explosieve lading. En dat betekent als je 12 cobra's aan elkaar vastmaakt en je steekt er eentje aan, nou, dan exploderen ze allemaal tegelijk. Ja, en als zo'n pakket met 400 gram flitspoeder naast je ontploft, dan ben je dood. Ja, en je hebt het gezien, dus dat geloof je zeker. Ja. En nu zijn die cobra's hier in Nederland illegaal, geldt ook als vuurwerk. Ja. Maar in Italië worden ze legaal gemaakt. Ja. Hoe zit dat? Ja, we hebben het in feite over vuurwerkbommen die hier verboden zijn, maar gewoon worden gemaakt in een Italiaanse fabriek. De firma Di Blasio Elio in de provincie Abruzzo. Daar staat die vuurwerkfabriek. Ja, en die cobra's, zeggen zij ook, die Italianen, dat is professioneel vuurwerk. Maar het probleem is volgens politie en OM dat er eigenlijk helemaal geen professionals zijn die het gebruiken op vuurwerkshows bijvoorbeeld. En de fabriek van de firma Di Blasio Elio wordt door politie en OM daarom ook gezien als een kruidfabriek voor de Nederlandse onderwereld. Politie en OM willen daarom ook zo snel mogelijk een Europees verbod op die productie van zogenoemde flashbangers. Ja, het is eigenlijk van de zotte. En daar bedoel ik mee dat er voor dit vuurwerk, deze explosieven, die bestemd is voor de professionele markt, daar geen enkele markt voor is. Dus het feit is dan in feite dat deze fabriek vuurwerkexplosieven produceert voor totale illegale doelgroep. Het lijkt mij een uitstekend plan als dit soort productie wordt verboden. Het gaat hier om buitengewoon heftige explosieven. En wij willen het beletten dat die binnen ons land gebruikt worden. Mm-hmm. Ja, ik denk nog even over die fabriek na. Want die zeggen dat is voor professioneel gebruik. Nou, jij zegt niks van te vinden van dat professioneel. Dat is dus gewoon een fabriek voor dit soort criminelen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ja, die opereert legaal in Italië. Nou horen we inderdaad OM, politie zeggen van die fabriek moet dicht. Zou dat helpen? Nou ja, volgens politie en justitie wel. Kijk, er zijn ook veel namaakcobra's in omloop. Hè. Die worden dan gemaakt in illegale fabriekjes in Oost-Europa of China. Maar uit onderzoek van het NFI blijkt dat het overgrote deel van de explosieven die hier worden gebruikt bij aanslagen en ontploffingen, ja, echt dat originele spul is uit Italië. Dus op het moment dat je dat aan banden kunt leggen, haal je heel veel productie uit de markt, denkt de politie in ieder geval. Maar is er in Italië geen discussie over zo'n fabriek? Ik kan voorstellen dat ze daar misschien daar ook explosies mee hebben. Er wordt heel veel druk gezet hè, op Italië. Ongetwijfeld de maffia gebruikt daar ook die cobra's hè, in Italië. Zal er in Italië ook over worden gesproken. Maar tot nu toe lukt het in ieder geval die fabriek. Die zegt ook, ja, we opereren volgens de Italiaanse wet. Mogen zij gewoon doorgaan met het produceren van zijn het er ook vuurwerk? Andere landen dan Nederland waar dan die cobra's gebruikt worden, die dan ook uit Italië komen? Of ja, zijn die worden eigenlijk er door heel Europa gebruikt. Maar vooral ook in Nederland. Vooral ook in Nederland. Heb je enig idee hoeveel er hier in omloop is? Hoeveel er zijn? Want er worden er natuurlijk ook in beslag genomen. Krijg je dan een beeld? Ja, we hebben in ieder geval de cijfers opgevraagd van het aantal in beslag genomen flashbangers. En dan zie je dat er steeds meer van die cobra's hier met dat explosieve flitspoeder in beslag worden genomen. In 2019 gaat het nog om 18.000 stuks. Maar dat stijgt eigenlijk in rap tempo door naar een ongelooflijke hoeveelheid van 335.000 stuks vorig jaar. Nou, daar was 80% daarvan werd gevonden in een Duitse opslag. Wel op aanwijzen van Nederlandse rechercheurs. En de daar gevonden flashbangers waren ook allemaal bestemd voor Nederland. En de vuurwerkexpert van de politie, Erik Koijker, maakt zich grote zorgen. Uitgaand van die 330.000 stuks, zou je deel ze maar eens door 100. En dan kom je op duizenden woningen terecht waar dat op dit moment zou zijn opgeslagen. Het is levensgevaarlijk spul. Dus het lijkt wel alsof er in Nederland een soort van vuurwerkexplosieve verslaving op is getreden. Het zou tijd zijn als we daarvan gaan afkicken met elkaar. Ik heb beelden gezien van explosies waarbij letterlijk een half huis is uitgebrand. Die kamer is zwart geblakerd. Ja, dat is niet een plek waar je op dat moment wil zijn. En wat mij betreft is het dusdanig gevaarlijk dat het echt wachten is tot er een eerste dode gaat vallen. En dit moeten we op alle mogelijke manieren zien te voorkomen. Ja, dat is officier van justitie Katelijn den Hartog. Dan heeft het over die explosieven die gebruikt worden voor aanslag. Maar ook voor, je zou bijna zeggen, de kids die dingen vervoeren, die ze opslaan, die ermee in aanraking komen. Politie justitie... het is bijna een rare vraag, maar hebben ze het nog wel een beetje in de hand? Hebben ze zicht op wat er allemaal gaande is? Ja, ze kunnen niet al die onderzoeken uitvoeren. Het zijn zoveel aanslagen en ontploffingen dat ze echt moeten kiezen waar er aanknopingspunten zijn. Als je kijkt naar die uitvoerders van de aanslagen, die pakkans van die groep is eigenlijk best wel hoog. Die kunnen ook rekenen op een onvoorwaardelijke celstraf. Meer dan de helft van die groep is onder de 23 jaar. Soms zijn het jongens van 13 jaar oud. Ja, maar dat zijn degenen die het doen. Ja, die doen het voor 500 of 800 euro. Die bedenken het niet. En de kunst is natuurlijk om bij die personen te komen, de opdrachtgevers. En dat is veel moeilijker. In Amsterdam is laatst nog een opdrachtgever veroordeeld tot 4 jaar celstraf. Maar ja, heel vaak lukt het de recherche niet om bij die hogere lagen te komen. En dan kom je ook bij het grotere probleem. Dat is natuurlijk die drugscriminaliteit in Nederland. Wat eigenlijk op dit moment gewoon helemaal uit de hand loopt. En een groot probleem is ook dat de doelwitten van dit soort aanslagen, dus waar die explosieven aan de deur worden geplakt, ja, die willen vaak helemaal niet praten. Hè, uit angst of omdat ze het conflict zelf denken op te lossen. Dus het is heel lastig om die trend te keren. En dan hoor je wel eens zeggen van dat ze dat naar elkaar doen. Maar het probleem is natuurlijk dat dit allemaal woonhuizen zijn in woonbuurten waar buren wonen, waar mensen langs fietsen. Ja. En die explosieven worden soms ook bij de verkeerde huizen neergelegd. Hè? Mm-hmm. Of er gaat een bovenetage in vlammen op, omdat er beneden een doelwit woont. Dus ook andere mensen zijn er slachtoffer van. En er is dus makkelijk aan te komen, die flashbangers. En ze komen uit Italië en daar willen politie en OM een einde aan maken. Het is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending NPO 1 om 17:15. Bram de Waal, dankjewel. Feit of fictie? Nou, Lieke, we hoorden net Remco die erbij was, onze eigen Remco Teulings. En we hebben ook gekeken naar de presentatie van het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract. Ja, en daar viel ons wat op, want veel partijen die zijn voor het gratis of bijna gratis maken van de kinderopvang. VVD, CDA, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, ChristenUnie. Die zien dat allemaal zitten, maar de partij van Pieter Omtzigt is geen voorstander van gratis kinderopvang. Eddy van Heijem, die het programma schreef, lichtte dat vanochtend tijdens de presentatie toe. Uit allerlei verkenningen en evaluaties van gratis kinderopvang, van de plannen voor gratis kinderopvang, blijkt dat dat probleem groter wordt en niet kleiner van tekort op de arbeidsmarkt. Ja, dus het is een beetje andersom als dat je zou denken eigenlijk. Ja. Gratis kinderopvang zou de tekort op de arbeidsmarkt laten toenemen. Ja, Anne Roeters is lid van het Sociaal Cultureel Planbureau en deed samen met het Centraal Planbureau onderzoek naar de effecten van gratis kinderopvang op de arbeidsmarkt. Ik ben iets te vroeg, sorry. Ja, nee, inderdaad, want ik zei van dat het een beetje andersom denken was dan dat wij deden. En dat is dus waar we mee verder zijn gegaan. Precies, we zijn het gaan uitzoeken. En het leuke is dat ons een vandaag opiniepanel al eerder eens uitzocht of ouders meer willen werken als de kinderopvang gratis is. Collega Joyce Boverhuis die vat de resultaten voor ons samen. We zien in ons onderzoek van begin dit jaar dat 3 op de 10 ouders met jonge kinderen bereid zou zijn na te denken over een langere werkweek als kinderopvang gratis wordt. Dat betekent de meerderheid dus niet. Mensen twijfelen of ze er financieel wel echt op vooruit gaan. En ook zeggen ze, ik heb geen kinderen gekregen om ze alleen maar naar de opvang te brengen. Oké, dus de meerderheid zou niet meer gaan werken. Waarom dan niet? Ja, Anne Roeters is van het Sociaal Cultureel Planbureau. Daar is ze. Precies, en ze deed samen met het Centraal Planbureau onderzoek naar de effecten van gratis kinderopvang op de arbeidsmarkt. En zij legt uit waarom gratis opvang niet direct leidt tot meer werkenden. Wat onderzoek laat zien is dat Nederlandse ouders eigenlijk al best wel veel werken. In ieder geval in termen van arbeidsparticipatie. En daarnaast zien we dat er vooral een vervanging optreedt. Dus dat betekent dat opa en oma een dag minder komen. En dat de kinderen dan een dag extra naar de opvang gaan. Dat betekent dus niet dat die ouders een dag extra gaan werken. Ja, gratis opvang betekent zelfs niet dat veel meer ouders hun kinderen naar de opvang zullen brengen. Zegt Mara Jerkes, hoogleraar sociaal beleid aan de Universiteit van Utrecht. En het zit erin dat financiering niet het enige wat telt bij de kinderopvang. En als je geen aandacht hebt voor de kwaliteit, de toegankelijkheid, dan kun je het wel gratis maken, maar dan los je het probleem niet op. Met die kwaliteit zit het volgens Jerkes wel goed, maar het probleem zit hem volgens haar in de toegankelijkheid. De toegankelijkheid, daar lopen we achter. Omdat het een ingewikkeld systeem is dat via de markt wordt aangeboden, dat veel administratieve lasten met zich meebrengt voor de meeste ouders. En het wordt te veel beredeneerd vanuit een gemiddelde ouder die vaste werkuren heeft, vast inkomen en precies de informatie weet om dat allemaal in te vullen en het aan te vragen. En voor de gemiddelde ouder is dat echt best lastig. Maar goed, betekent dat dan ook dat het gratis maken van de kinderopvang ervoor zorgt dat ouders, want dat zegt Van Heijem, dat ouders zelfs minder gaan werken? Anne Roeters van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft daar het antwoord op. Dat verwachten wij niet op basis van ons rapport. We schatten in dat het arbeidsaanbod ongeveer met 0,2% toeneemt. Dat is echt een heel beperkt effect. Gaan we naar de conclusie. Ja, het gratis of bijna gratis maken van de kinderopvang zorgt er niet voor dat ouders gaan of meer gaan werken. Het arbeidsaanbod zal slechts met 0,2% toenemen. Maar het is wel een toename. De tekorten op de arbeidsmarkt die lopen dus niet verder op, zoals Van Heijem vanochtend zei. Ja, Sajan Detail, in het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract staat het wel goed. Daar schrijft de partij dat het effect van gratis opvang op de arbeidsdeelname zeer beperkt is. Ja, inderdaad. 0,2, ja. Precies. Maar wij checken toch echt de uitspraak van Heijem van vanochtend. En die is toch echt fictie. Okay. En wat gebeurt er op de weg, Erik? Nou, vooral veel ongelukken valt ons op. En twee zelfs op de A2 in het zuiden van het land. Om te beginnen in Maastricht richting Eindhoven. Bij Echt gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk met meerdere personenauto's. Die worden nu geborgen. Twee rijstroken zijn er dicht. Maar hou rekening met ruim een uur extra reistijd. En op dezelfde A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Kerenzijde ook een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht. En dat kost je op dit moment 3 kwartier extra. Aretha Franklin, respect. Minister De Jonge heeft vanmorgen met de Eerste Kamer weer gesproken. Waarschijnlijk voor het laatst over de omgevingswet. Die wet die moet regels voor de ruimtelijke ordening eenvoudiger maken. En gaat na 5 keer te zijn uitgesteld in op 1 januari 2024. Lieke, de omgevingswet. Kun je het samenvatten? Ja, die gaat over het beheer van de leefomgeving in ons land. En in die wet worden tientallen wetten en honderden regels op het gebied van lucht, water, bodem, natuur, gebouwen, infrastructuur en cultureel erfgoed gebundeld in dus 1 wet. Daarvoor moeten gemeenten, provincies en waterschappen op een andere manier gaan werken en eigenlijk ook veel meer gaan samenwerken. Dus als je bijvoorbeeld een vergunning wil aanvragen voor een nieuwe dakkapel of je wil melding doen van iets, dan kan dat in voortaan bij 1 loket. En dat klinkt heel eenvoudig. Ja. Jamile van der Meulen is voorzitter van de Rekenkamer Dronten in Flevoland. Want in Flevoland hebben de rekenkamers vorige maand onderzocht of de provincie en of de gemeente met die nieuwe wet aan de slag kunnen. Goedemiddag, mevrouw van der Meulen. Hallo, ja, goedemiddag. U dacht, we hebben zoveel zorgelijke verhalen al gehoord over die omgevingswet. We gaan het gewoon eens uitproberen. Dat lijkt me op zich een goede zaak. Waren het niet dat er ook nog wel wat stappen gemaakt moeten worden. In ieder geval als het gaat om de provincie Limburg. Sorry, provincie, ja. Flevoland natuurlijk, en de gemeenten daar. Ja, ja, ja. Maar u dacht, van, dus we moeten het even checken, want blijkbaar hebt u uitgevonden dat er nog een hoop moet gebeuren. Maar wat was nou de aanleiding dat u dacht, van laten we toch eens even kijken hoe het gaat? Hebt u bijvoorbeeld bedacht van, nou ja, stel ik wil een vergunning voor een dakkapel, en dan? Dan zal het in Flevoland zo zijn dat dat binnen de gemeente waar dat aan de orde is op zich goed geregeld is. Zo ziet, dat laat ons onderzoek in ieder geval zien. Als het gaat echter om vraagstukken waar meerdere overheden bij betrokken zijn, dan is dat een ander verhaal. Daar moet echt nog het een en ander gebeuren. Ja, want legt u dat eens uit? Want wat ging daar dan bijvoorbeeld mis in uw test? Ja, nou, als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, een zonneweide zou willen aanleggen en daar zijn meerdere lokale overheden bij betrokken, dan kan het zo zijn, nu op dit moment, dat je dat ene loket nog niet vindt. Want die overheden die daarachter zouden moeten zitten, die hebben zich in dat opzicht nog niet georganiseerd. Althans, in Flevoland. Nou ja, maar dat lijkt me toch het eerste waar je mee begint. Een loket, en daar spijker je boven van hier voor al uw vergunningen. Dat klopt. Daarentegen hebben de afzonderlijke overheden, lokale overheden, hebben wel degelijk binnen hun eigen organisatie al het een en ander gedaan met betrekking tot de omgevingswet en daar de zaken wel georganiseerd. Dit is de volgende stap die genomen moet worden. En dan zien we in ieder geval dat dat nog niet helemaal op orde is. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die de grenzen overschrijden, waar je dan een vergunning voor aan moet vragen, plannen voor moet indienen. Dat is niet zomaar dat je zegt van, oh, dat is maar een klein stukje. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Zeker met de opgaven die er liggen, de energietransitie, de bouwopgaven die er liggen en de voornemens van de verschillende gemeenten bijvoorbeeld of de provincie Flevoland op dat vlak. Dat zijn grote opgaven. Daar zijn vaak meerdere overheden bij betrokken. En dan moet je dus elkaar ook goed weten te vinden. Nou is dat eigenlijk best goed in Flevoland. In de zin van dat er sprake is van een samenwerkingscultuur. Alleen men heeft nog geen formele stappen gezet. Althans geen zaken formeel georganiseerd om dat ook te kunnen doen. Wie is dat te verwijten? Nou, eigenlijk te verwijten valt het alle overheden afzonderlijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze dat met elkaar organiseren. En dat is op dit moment nog niet gebeurd. Men weet elkaar wel al te vinden op bestuurlijk niveau en ook op ambtelijk niveau. Je ziet alleen dat de volksvertegenwoordiging elkaar nog niet op reguliere basis spreekt. En dat op bestuurlijk en ambtelijk niveau er weliswaar contact is, maar dat contact nog niet teruggekoppeld wordt aan de volksvertegenwoordiging. Oké, maar waar heb je dan, bijvoorbeeld de raadsleden, waar heb je die dan voor nodig in deze? Nou, die heb je nodig in ieder geval om de afspraken te maken en onderling daar helderheid over te hebben over wat je belangrijk vindt binnen je grenzen, binnen je lokale overheidsgrenzen. Mm-hmm. En die afspraken die zijn nog niet gemaakt. We noemen dat in vaktermen kaders die afgesproken worden. Daar heeft men nog geen afspraken onderling over gemaakt. Oké, maar ja, dan moeten ze wel, ja, zeker. En snel ook een beetje, zou ik zeggen. Want 1 januari 2024, dat is al bijna. Maar ja, vinden de raadsleden, wat denkt u, te ingewikkeld? Hebben ze er geen zin in? Of weten ze het nog niet? Snappen ze het niet zo goed? Nee, ik denk dat dit gewoon ook een kwestie is van tijd en de volgende stap nemen met betrekking tot de omgevingswet en het implementeren daarvan. En de eerste stappen zijn gemaakt en nu moet de vervolgstap gemaakt worden en daar moet wel tempo in gemaakt worden. Ja, bent u daar wat zorgelijk over als ik u zo goed beluister? In die zin wel. Ik bedoel, onze conclusie is dat op dit moment, als er een vergunningsaanvraag neergelegd zou worden waar meerdere overheden bij betrokken zijn, dan zal het waarschijnlijk lastig zijn om dat binnen de 8-weekstermijn te realiseren. Mm-hmm, ja. En nou is vanmorgen Lieke, demissionair minister De Jonge, weer in de Eerste Kamer geweest om over deze wet te praten. Ja, en daar ging het over alle waarschuwingen van ambtenaren, stedenbouwkundigen en softwareleveranciers voor de verwachte chaos en het zoveelste ICT-drama. Dat vertelt Daniel van Kessel. Hij is onderzoeksjournalist bij Follow the Money en volgt alles rondom de omgevingswet. Een aantal Eerste Kamerleden maakt zich zorgen over de invoering. Die zeggen, we horen allerlei geluiden van dat bijvoorbeeld gemeenten daar nog helemaal niet klaar voor zijn en dat de wet best wel chaos kan veroorzaken. Maar Hugo de Jonge die blijft gewoon voet bij stuk houden en die zegt eigenlijk is het invoeren verantwoord. En die vindt het geen goed idee om daar onduidelijkheid over te creëren door nog eens een keer te gaan navragen bij bijvoorbeeld gemeenten en provincies of ze dat echt wel een goed idee vinden. Omdat dat dan onduidelijkheid zou scheppen die wel nodig is om door te gaan met de wet. Ja, dus hij wil er in ieder geval mee doorgaan, volgens Daniel van Kessel. Hè, die heeft het over minister De Jonge. En hij heeft het over mevrouw van der Meulen. Ja, het ICT, nou laat ik het zo zeggen, drama dat ons mogelijk boven het hoofd hangt. Want dit wordt straks de plek waar straks alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Wat is uw ervaring nou geweest met die, nou als ik het zo maar noem, die stresstest die u hebt gedaan? Ja, wij hebben inderdaad signalen opgepakt dat ambtenaren het digitaal stelsel omgevingswet, want daar hebben we het hier over, dat ze het lastig vinden om te beoordelen of dit allemaal goed gaat. Daar maken ze zich zorgen over. We hebben dat zelf als rekenkamers niet verder onderzocht. En dat komt omdat we uiteindelijk als rekenkamers onderwerpen pakken die horen bij onze eigen lokale overheid. En de DSO is verantwoordelijkheid van het Rijk. Nou, de digitaal stelsel, daar hebt u ook niet mee te maken. U zegt, dat is niet ons pakje, Jan. Nee. Maar goed, alles bij elkaar. Hè? Nou zegt De Jonge tegen de Eerste Kamer, ja, dat schreef je in een brief, invoering gaat niet vlekkeloos verlopen, maar er is vertrouwen dat inwerkingtreding van die omgevingswet verantwoord kan. Dan vraag ik u toch even, welk cijfer heeft dat vertrouwen bij u? Nou, als het gaat om onze overheden, dan laten we zeggen, zou ik ergens tussen de 7 en de 8 zeggen. Omdat men bij de eigen overheid goed op weg is en de vervolgstappen die genomen moeten worden. De verwachting is dat dat wel op tempo kan gebeuren vanwege een hele goede cultuur in Flevoland. Maar wel eventjes wat het tempo hier en daar opvoeren. Ik dank u wel. Jamila van der Meulen was dat, voorzitter van de Rekenkamer Dronten in Flevoland. Lieke, wat hebben we nog? Donald Trump had tijdens zijn campagne-speech niet alle feiten lekker op een rijtje. Viktor Orbán. Did anyone ever hear of him? He's probably like one of the strongest leaders anywhere in the world. And he's the leader of, right? He's the leader of Turkey. Fronts on both Russia. Ooit gehoord van Viktor Orbán. Hij is de sterke leider van Turkije. En ja, Turkije, Hongarije, hè, die let er ook op. Het zal ook nog eens grenzen aan Rusland. Maar guess what, doen beide landen niet. Het is een hele snelle feitenfictie. Ja, dat heb je er ook nog eventjes Precies. bij gedaan. Goed, dan was dat. Hier op de radio zometeen Dielke Teerstra met Nieuws & Co. Op televisie is 1 vandaag om 6:15. Op NPO 1. Online heten we 1vandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze redactie. En ik wens u verder nog een hele fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Hoeveel leidt het hart van een wielrenner? Toen kreeg ik eigenlijk echt zo'n drukkend gevoel op mijn borstkas. Waarom hebben zoveel renners zwakke botten? Ik ging toen op een gegeven moment ook twijfelen, omdat ik ook wat valpartijen heb gehad en daar snel best wel wat bij brak. Maakt profielrennen wel gelukkig? Je kunt niet eten wat je wil, je kunt niet drinken wat je wil. In de podcast De Wielerredactie stellen we vragen, doen onderzoeken en komen tot bijzondere inzichten. Hier staat een apparaat. Hier hebben al die renners onder gelegen. Ja. Luister naar De Wielerredactie en verdiep je samen met ons in de achtergronden van het wielerpeloton. Er gebeurt in het wielrennen vandaag de dag nog wel iets, hè? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keuken Concurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keuken Concurrent. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils.